Resulüm, senden önceki ümmetlere de peygamberler göndermiştik. İnkarlarından dönüp boyun eğsinler, yalvarsınlar diye. Onları yakalayıp darlık ve sıkıntılarla çeşitli hastalıklarla cezalandırmıştık.